Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Minister edukacji liczy, że nauczyciele zrezygnują ze strajku. ZNP chce protestować w piątek. W przeddzień uruchomienia Brexitu tematem tym zajmą się w Warszawie przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Bruksela ponagla. Wszystkie unijne kraje powinny przyjmować uchodźców. Minister edukacji ma nadzieję, że nie dojdzie do zapowiadanego na piątek strajku nauczycieli. Prezes ZNP mówi, że protest jest konieczny i legalny. Strajk przeciwko reformie edukacji ma się odbyć w kilkunastu tysiącach placówek. W szkołach będzie zapewniona opieka, ale nauczyciele nie poprowadzą lekcji. Sławomir Broniarz zaapelował do rodziców o wyrozumiałość, a do nauczycieli o wytrwałość. ZNP domaga się od MEN-u deklaracji, że do 2022 roku nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników. Nie będzie też zmiany warunków ich pracy. Związek dodatkowo chce podniesienia pensji o 10%. Minister Anna Zalewska poinformowała, że w kwietniu zostanie ogłoszony harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Kończymy tylko i wyłącznie pracę zespołu. Pokażemy, nad czym będziemy dyskutować i jaki będzie harmonogram. To pani premier w kwietniu ustali datę, kiedy powiemy o podwyżkach. Ja jestem uzależniona od jej kalendarza. We wrześniu tego roku ma wejść w życie reforma edukacji, która likwiduje gimnazja i wprowadza 8-letnią szkołę podstawową. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Warszawie. Rozmowy premierów zdominuje tematyka europejska, m.in. kwestia Brexitu. Karol Darmoros. Brexit, migracja oraz reforma europejskiego systemu azylowego, a także przyszłość Unii Europejskiej to główne tematy rozmów premier Beaty Szydło z szefami rządów Czech, Słowacji i Węgier. Ze względu na wydarzenia tego tygodnia szczególnie istotną kwestią będzie Brexit, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zwłaszcza, że na środę właśnie jest zaplanowane złożenie przez Wielką Brytanię notyfikacji do Komisji Europejskiej, które uruchomi całą procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W rozmowach przywódców Grupy Wyszehradzkiej nie zabraknie też podsumowania sobotniego szczytu Unii Europejskiej w Rzymie oraz tematu kryzysu migracyjnego. Premierzy przedyskutują kwestie związane z przyszłą polityką migracyjną Unii Europejskiej i takim wspólnym podejściem do niej. Po południu podczas Kongresu Innowatorów premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej wystąpią na wspólnym panelu dyskusyjnym. Następnie szefowie rządów podpiszą deklarację warszawską dotyczącą rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie Środkowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Unijne kraje do września powinny przyjąć co najmniej 26 tysięcy uchodźców przebywających w Grecji i we Włoszech, ogłosiła Komisja Europejska. Unijny komisarz do spraw migracji mówi, że nie ma czasu do stracenia, trzeba działać. Beata Płomecka. Z danych komisji wynika, że od jesieni 2015 roku, kiedy zatwierdzono program relokacji, unijne kraje przyjęły niespełna 15 tysięcy uchodźców. Plan zakładał prawie 100 tysięcy osób, mówił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Nie ma żadnych wymówek. To nie czas na słowa, ale na konkretne działania w sprawie przyjmowania uchodźców. Zbliża się wiosna i nie ma czasu do stracenia. Wiosną przy lepszej pogodzie prognozuje się nasilenie fali migracyjnej z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy. Bruksela niedawno zagroziła postępowaniami wobec unijnych krajów, które odmawiają przyjęcia uchodźców. Z 28 państw tylko Austria, Polska i Węgry nie przyjęły ani jednej osoby z obozów w Grecji i we Włoszech. Ale w pełni ze swoich zobowiązań z całej Unii wywiązują się tylko Malta i Finlandia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz bardzo kosztowny akwapark w Słupsku. Budowa zamiast 58 milionów złotych kosztowała już 86. Prezydent miasta zawiadamia prokuraturę. Doniesienie to efekt publikacji tzw. Białej Księgi. Na zlecenie władz miasta Kancelaria Prawna z Łodzi zbadała przebieg inwestycji. Wnioski są takie, że nad projektem nie było właściwego nadzoru poprzedniego kierownictwa ratusza. Podjąłem decyzję, aby przekazać Białą Księgę do prokuratury z prośbą o analizę i podjęcie stosownych działań w sprawie wszystkich nieprawidłowości wykazanych w Białej Księdze. Mówi obecny prezydent Słupska Robert Biedroń. Były prezydent miasta Maciej Kobyliński z decyzji jest zadowolony. Ale się bardzo cieszę, bo najwyższy czas, żeby sprawą akwaparku zajęła się prokuratura. Na dokończenie budowy parku wodnego w Słupsku potrzeba jeszcze 25 milionów złotych. W sumie będzie kosztowało 110 milionów. To prawie dwa razy więcej niż zakładano. Apele, ostrzeżenia i kary nie skutkują. Z początkiem wiosny rozpoczęło się wypalanie traw. Tylko ostatniej doby warmińsko-mazurscy strażacy doliczyli się 48 takich pożarów. W większości przypadków pożary udało się szybko opanować i ugasić, jednak w 5 miejscach ogień zniszczył ponad hektar łąk. Na szczęście ratownicy nigdzie nie dopuścili, by pożary przeniosły się do lasów. Strażacy leśnicy i ekolodzy co roku apelują, by na wiosnę nie wypalać traw, bo w żaden sposób nie użyźnia to gleby. W takich pożarach ginie wiele gatunków pożytecznych zwierząt, a do atmosfery przedostają się duże ilości szkodliwych substancji. Ogień z łąk, pastwisk czy nieużytków szybko się rozprzestrzenia, niejednokrotnie powodując groźne pożary lasów czy budynków. Za podpalanie traw grozi grzywna, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych, także kara więzienia, nawet do 10 lat. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie traw, mogą stracić część lub nawet całość unijnych dotacji. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Towarzyskie sprawdziany naszej piłkarskiej reprezentacji do lat 21 na minus. Młodzieżowa kadra przegrała w czwartek z Włochami 1-2, a wczoraj z Czechami także 1-2. Wszystkie drużyny przygotowują się do czerwcowych Mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej, których Polska będzie gospodarzem. Napastnik reprezentacji Dawid Kownacki przyznał po meczu z Czechami, że spodziewał się trudnego spotkania. Był to dobry przeciwnik, postawił nam trudne warunki, może za słabo im odpowiedzieliśmy. Na pewno jesteśmy mentalnie przygotowani do tych mistrzostw, czekamy na nie z niecierpliwością. Polska w mistrzostwach w grupie A zagra z młodzieżowymi kadrami Szwecji, Anglii i Słowacji. Wygląda na to, że Niemcy na dłużej będą za to domem Łukasza Piszczka. Magazyn Kicker donosi, że Polak zamierza przedłużyć kontrakt z Borussią Dortmund do końca sezonu 2018-2019. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do połowy 2018 roku. I jeszcze jedna informacja kadrowa, tym razem z naszej ekstraklasy. Marcin Węglewski poprowadzi piłkarzy Brukbetu Termaliki Nieciecza w najbliższych dwóch meczach. Dotychczasowy asystent trenera zastąpi na razie zwolnionego niedawno Sława Michniewicza. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w ćwierćfinale Debla turnieju w Miami. Polak i Brazylijczyk wygrali z holendersko-rumuńskim duetem Royer Tekau po super tiebreaku. Teraz zmierzą się z Jamie Murrayem i Brunem Soarisem. W singlu w Miami w jednym z ciekawszych wczorajszych pojedynków Roger Federer pokonał Juana Martina del Potro 6-4 i 6-3. Dalej grają także m.in. Tomasz Bertych i Stan Wawrinka, a w singlu pań Karolina Woźniacka i Angelique Kerber odpadła m.in. Dominika Cibulkowa. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza pokonał u siebie Legionowie 3-1 w meczu 26. kolejki Orlen Ligi Siatkarek. W drugim wczorajszym spotkaniu Grot Budowlani Łódź wygrali z Pałacem Bydgoszcz 3-0. Dziś mecz Developer Skyres Rzeszów z Impelem Wrocław, kończący fazę zasadniczą rozgrywek. O medale w playoffach walczyć będą Chemik Police, Impel Budowlani i Developers. W NBA po raz drugi z rzędu przegrali koszykarze Cleveland Cavaliers, tym razem z San Antonio Spurs. Wygrywali zawodnicy Toronto Raptors, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz oraz Sacramento Kings, jednym punktem z Memphis Grizzlies. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie, ranek na wybrzeżu mglisty, w ciągu dnia będzie słonecznie, miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na wschodzie nawet porywisty. Ciśnienie spada, temperatura od 10 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 12 w Olsztynie i w Augustowie, 14 w Toruniu i Grudziądzu, 16 w Rzeszowie i Przemyślu, do 18 stopni w Krakowie, Katowicach i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Badającej aferę Amber Gold. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wygląda na to, że Donald Tusk już nieodwołalnie został przewodniczącym Rady Europejskiej. Co to oznacza dla planów, ewentualnych planów przesłuchania go przed Komisją Amber Gold? Co to oznacza? Może oznaczać bardzo wiele i nic. No, kiedyś Donald Tusk mówił, że się nie boi stanąć przed komisją. Co prawda nie deklarował, że będzie tańczył i śpiewał, ale ten, który miał tańczyć i śpiewać, ostatecznie nie chciał stanąć przed komisją. Więc obawiam się, że Donald Tusk będzie miał bardzo dużo zajęć. Będzie pisał, zwoływał szczyty, jeździł, spotykał się. Podejrzewam, że nie będzie miał chęci stanąć przed komisją, no bo jednak w trakcie prac komisji doszliśmy do tego, że delikatnie mówiąc, jak to takie jest ładne określenie, oszczędnie gospodarował prawdą, bo się okazało, że Belka go sypnął, że wiedział o tej aferze, a on twierdził, że nie wiedział. Mhm. Mówił, no nie mogłem ostrzec syna, bo nie wiedziałem, a okazało się, że wiedział, więc prawdopodobnie ostrzegł syna, a później być może syn przekazał to tym, którzy za tą aferę odpowiadali i uciekli z pieniędzmi. Przed wejściem organów ścigania ogłosili upadłość i pieniądze się rozmyły. Ale czy to oznacza, no bo z punktu widzenia postępowania komisji można zakładać, myślę, że takie prawdopodobieństwo jest całkiem spore, że co najmniej 2,5 roku, nawet więcej przez ten okres Donald Tusk rzeczywiście się przed komisją nie pojawi. A czy to oznacza, nie wiem, wygaszenie prac, zawieszenie, czy też normalne postępowanie? Będziemy się zastanawiać. No, jednak mam nadzieję, że ktoś, kto był premierem i mówił, że chce rządzić państwem, które miało być nie teoretyczne, a praworządne, że sam będzie się podporządkowywał pewnym regułom. W końcu jeden z byłych premierów już stanął, drugi premier też stanął przed komisją. No, jak zeznawali, tak zeznawali. No jeden tutaj mówił o panu Belce, opowiedział o tym, jak rozmawiał z Donaldem Tuskiem gdzieś na przełomie stycznia-lutego i ten znał szczegóły, czyli wiedział, że prokuratura działa w sposób opieszały. No i to jest jedna z podstaw do twierdzenia, że jednak Donald Tusk po prostu kłamał. A drugi premier też zeznawał, tylko ten akurat nic nie pamiętał. Nawet nie pamiętał, co było na naradach w ministerstwie, mimo że jego dyrektor Mąka przedstawiał sprawę Amber Gold na kierownictwie resortu. Mówię tutaj o Pawlaku. Kiedyś podobno słynął ze świetnej pamięci, teraz zasłynął z amnezji. Jeśli mówimy o Donaldzie Tusku, to nie sposób nie zająć się również wczorajszą wypowiedzią ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który powiedział o tym, że przy wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej doszło do fałszerstwa. O co chodziło ministrowi spraw zagranicznych, pańskim zdaniem? Ja nie mam pojęcia, trzeba spytać ministra. No, minister swoje powiedział, a ja pytam pana posła, co pan na ten temat sądzi. Nic nie sądzę, nie jestem rzecznikiem ministra. Nie mam pojęcia, co miał na myśli autor. No, ale czy pan poseł zgadza się z tym, że faktycznie mogło dojść do zafałszowania i że ten wybór w związku z tym może być nieważny? Jest taka zasada, która dotychczas obowiązywała w strukturach Unii, że kandydata na stanowisko wysuwa państwo, z którego pochodzi. No, nasz rząd nie tylko, że nie wysunął Donalda Tuska, a nawet wyraził sprzeciw. No, być może Donald Tusk jest kandydatem niemieckim, być może jakimś innym. No dziś nie wiadomo, czyim jest kandydatem. Jest wybrany przez taki pewien manewr taktyczny, ponieważ tam nie było głosowania, kto jest za, kto przeciw, tylko zapytano, czy ktoś się sprzeciwia wyborowi. No Polska się sprzeciwiła, reszta milcząco wyraziła swoją aprobatę albo dezaprobatę, bo nie wiadomo, bo nie pytano. A po tym takim, powiedzmy, zmanipulowanym jednak głosowaniu, no bo to jest pewna manipulacja, że jednak nie było wyraźnej deklaracji za, przeciw, tylko takie domniemanie akceptacji. Niektóre państwa mówiły, że by nie zagłosowali za Donaldem Tuskiem, bo negatywnie oceniają jego... No ale zagłosowali. Zagłosowali, no znaczy nie, w tym sensie... Nie zagłosowali, nie wyrazili sprzeciwu. To jest jednak zdecydowana różnica i dzisiaj pozycja Donalda Tuska jest bardzo, można powiedzieć, problematyczna, no bo... No nie wiem, czy jest obywatelem Niemiec, czy jakiegoś innego państwa, no bo Polska go nie wysunęła. A jeśli chodzi o taką stronę moralną, to moralnie rzeczywiście nie powinien startować, nie powinien robić czegoś wbrew polskiemu rządowi, czyli przeniósł walkę polityczną na grunt europejski, stawiając się poza w gruncie rzeczy strukturami państwa, bo struktury państwa go nie wysunęły. Więc w tym znaczeniu, moim zdaniem, nie miał moralnego prawa do startowania i jego wybór jest skażony tym grzechem pierworodnym. No ale rozumiem, że pan poseł nie neguje faktu, że ten wybór nastąpił. Krótko mówiąc, nie neguje pan faktu, że Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej, czy pańskim zdaniem nie jest? Jest, no jest, jest wybrany. No, no dobrze, to jeśli jest, czyli został wybrany jednak. Dobrze, no, jeśli został wybrany... To są oczywiste fakty. No, no to jeśli są, trudno zaprzeczyć oczywistym faktom, choć uważam, że jest to z jego strony no takie lekceważenie Polski. Ale jeśli to jest oczywisty fakt, no to dlaczego minister spraw zagranicznych podważa ten oczywisty fakt? A ja nie wiem, to nie jestem rzecznikiem ministra. Proszę zapytać ministra. No dobrze, to ja zapytam się inaczej. Czy tego typu wymiana, bo po tej wypowiedzi ministra Waszczykowskiego pojawiły się wypowiedzi jego zastępcy Konrada Szymańskiego, wypowiedzi innych polityków PiSu, którzy się albo odcinali, albo właśnie mówili, tak jak pan poseł, że nie rozumieją. Czy to jest, że tak powiem... Znaczy ja nie powiedziałem, że nie rozumiem. Ale? No ja rozumiem ministra Waszczykowskiego, ponieważ uważam, że Donald Tusk, stawając przeciwko Polsce, wykonał rzecz haniebną. I rozumiem ministra, który to krytykuje i to jest taka krytyczna ocena tego, co zrobił Donald Tusk. Natomiast... Czyli pańskim zdaniem to jest uprawniona ocena tego, co zrobił Donald Tusk? Nie, to co innego. Ja mówię o uprawnionej ocenie, że to jest złe, co zrobił Donald Tusk. Natomiast czy on jest legalny, czy nielegalny? Ja nie mam wiedzy na ten temat. Dobrze, a czy to nie jest trochę tak, jak się czyta jednak większość komentatorów, którzy oceniają tę sytuację, bo pan poseł powiedział, że to Donald Tusk przeniósł polski spór za granicę. No ale zdecydowanie czy, ale czy nadając tej kwestii wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej takie znaczenie, również rząd nie przeniósł tej sprawy wewnętrznej właśnie na formy europejskie? Czy ja wiem, no to nie było to jakieś nadanie wielkiego znaczenia. No po prostu wyrażenie sprzeciwu, no negatywna opinia na temat kandydata. No jeszcze chyba w Unii to wolno zrobić, choć jak sądzę po tych komentarzach, to jest bardzo niepopularne. Schetyna powiedział, że my powinniśmy wszystko, co nam Unia zaproponuje, w ciemno podpisywać i to jest, można powiedzieć, sposób myślenia, który powoduje, że jeżeli Polska w czymkolwiek o swoje interesy zabiega, to jest potępiana i mówi się, że to jest nadawanie jakiejś specjalnej rangi i tak dalej. No albo traktujemy nasze członkostwo w Unii poważnie i poważnie traktujemy to, że jest to Unia państw suwerennych, no albo po prostu traktujemy już Polskę jako byt nieistniejący, teoretyczny jak poprzednicy. No i tylko teoretycznie możemy cokolwiek zrobić, bo już w praktyce jesteśmy ubezwłasnowolnieni. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam i w tym sensie uważam, że Polska powinna wyrażać swoją opinię, ma prawo do tego. Na postać Donalda Tuska jest postacią, co do której no, ja mam bardzo wiele zastrzeżeń. I nawet w kontekście komisji Amber Gold i działalności jego syna z szajką przestępców i Donalda, który wiedział, nie powiedział, albo powiedział, ostrzegł, jak twierdzi jego syn, po czym pieniądze gdzieś wyparowały i ludzie zostali na lodzie, no to taka osoba nie powinna reprezentować Polski. I tu słusznie rząd zrobił, że zgłosił zastrzeżenie. No to jest chyba naturalne. No my nie musimy wszystkiego w ciemno podpisywać. Ja rozumiem, że taką... Tylko jest zawsze pytanie, o układ sił. Taką retorykę ma... No dobrze, no układ sił... No, w 1939 roku Polska była słabsza od Niemców i co mieliśmy w takim razie powiedzieć? Dobra, poddajemy się bez walki. No dziś ale jednak jest różnica między wyborem, panie pośle, ale jest różnica między wyborem Donalda Tuska na szefa Rady, a konfliktem z Niemcami w 1939 roku. No jest, jednak jest zasadnicza ale ja dosyć. Odwołuję się do tego, co pan powiedział, że różnica sił. No w sporcie jest często tak, że dużo słabsza drużyna jednak wchodzi na boisko, mimo że faworytem jest przeciwnik. No jest bardzo duża różnica różnica sił, no ale gramy, próbujemy, walczymy o swoje i my też powinniśmy zabiegać, przekonywać, a czasem wyrazić niezadowolenie albo sprzeciw. No po wyborze Donalda Tuska. Ja przyznam się, nie rozumiem tej retoryki, która mówi, że my nie powinniśmy w żaden sposób polskich interesów bronić. To tak ten poprzedni rząd teoretycznie bronił i daliśmy sobie zlikwidować stocznie, różnego rodzaju przemysły, sprzedaliśmy bankowość, prasę w większości w zagraniczne ręce i tak dalej. No, krótko mówiąc, był demontaż państwa polskiego w myśl tego, że no, najlepiej, żebyśmy już byli tylko landem w ramach Unii Europejskiej. Ja się na to nie zgadzam. Wielu naszych rodaków walczyło, oddawało życie o to, żeby Polska była suwerennym krajem. Dlaczego mamy z tego rezygnować? Panie pośle, chyba jest różnica między obroną interesów Polski, a pytaniem o ich skuteczność. I skuteczność oznacza, że bierzemy pod uwagę fakt, czy w danym przypadku warto bić się o rzecz, która nie jest najważniejsza, czy też się o to warto, nie warto bić. No, w przypadku Donalda Tuska wiadomo było, że większość państw już chce zachowania status quo i tak naprawdę tak to wyglądało od początku. Ale warto bić się o rzeczy ważne. Ważne było to, żeby pokazać, że Polska ma swoje zdania. Donald Tusk nie jest akceptowany przez Polskę na arenie międzynarodowej i warto się o to bić. A skutki tego są chociażby takie, że jak my powiedzieliśmy, że czegoś nie poprzemy, to już w Unii wiedzą, że nie poprzemy. I przy okazji deklaracji rzymskiej udało się kilka polskich postulatów w tym zmieścić, bo wiedzieli, że jeżeli tego nie będzie, to Polska powie nie. Więc warto się o swoje upominać, bo w przypadku ważnych następnych decyzji będą się z naszym zdaniem liczyć. Czyli warto o swoje zabiegać, bo się z człowiekiem liczą. Jak człowiek nie zabiega, to mu na głowę wejdą, bo wiedzą, że mogą zrobić wszystko i nikt się nie będzie bronił. To jak z tymi feministkami w Unii, które mówią, że no jak was będą gwałcić ci z ISIS, to się nie brońcie, bo oni są spragnieni kobiety i dajcie im jeszcze kwiatka, a w Szwecji im mieszkanie chcą dać. Więc ja nie rozumiem tego sposobu myślenia i od tego uciekamy. Jeszcze a propos skutków wyboru Donalda Tuska, ukazał się potem jeden sondaż, potem kilka następnych sondaży, które by wskazywały, że jednak cała ta batalia, tak to nazwijmy, Donalda Tuska, no mówiąc bardzo oględnie, przez PiS nie została wygrana. Wprawdzie cały czas PiS jest na pierwszym miejscu w sondażach, ale Platforma już depcze mu po piętach. Pan nie widzi takiego skutku, że jednak w odbiorze opinii publicznej ten spór o Tuska nie został przez państwo wygrany, został przegrany, krótko mówiąc? Trudno powiedzieć, czy to jest skutkiem tego sporu, czy innych sporów. Natomiast oczywiście z pełną świadomością, że nawet możemy stracić w sondażach, o polskie interesy trzeba walczyć. No, trudno. Jeżeli ludzie uważają, że może lepiej, żeby Tusk był tam, gdzie był, może żeby nie wracał do Polski, nie fundował kolejny raz państwa teoretycznego, które okrada obywateli, które jest bezsilne wobec złodziei, bandytów i interesów zagranicznych, to może lepiej, żeby tam był. Czyli krótko mówiąc, nawet jeśli miałoby to pociągnąć za sobą, nie wiem, spadek popularności i sympatii, tak, pan poseł uważa, że o dobrze zasady, się stało. O zasady trzeba walczyć. Dobrze, co do zasad i co do walki o te zasady, odbyło się referendum w Legionowie pod Warszawą. 94% zagłosowało, że nie chce przyłączenia tej gminy do Warszawy. Czy to jest ostateczny koniec, pańskim zdaniem, pomysłu łączenia kolejnych gmin z Warszawą, czy nie? Być może w tym kształcie, natomiast jakby zapytać, czy ludzie chcą wyłączenia Warszawy z Mazowsza, to z pewnością na tych terenach, które tracą, bo część Mazowsza zdecydowanie traci na tym, że jest z Warszawą, która osiągnęła już ten próg braku dotacji, a mamy w naszym województwie najbiedniejsze powiaty w Polsce, biedniejsze niż Ściana Wschodnia, które jeszcze muszą się dorzucać do Janosikowego. Więc gdyby zapytać w tych gminach, czy chcą wyłączenia Warszawy, to pewnie tam wynik byłby odwrotny. No, ci, którzy korzystają na tym układzie, nie chcą jego zmiany. Ci, którzy na tym tracą, będą chcieli, więc to zależy, w którym miejscu na Mazowszu o to zapytać. Pewnie wyniki byłyby inne. Natomiast ja słyszałem w sądzie ulicznej różne wypowiedzi, dlaczego ludzie nie chcieli być za tym pomysłem. To były różne wypowiedzi. Jedni na złość PiS-owi, drudzy, że się przyzwyczaili, chcą mieszkać w Kobyłce, jeszcze inni mówili, już musimy kończyć, że nie chcą przystąpić do Warszawy, gdzie króluje złodziejstwo pod rządami Platformy, więc różne były motywacje. Różne motywacje, jaki będzie ostateczny wynik tej debaty. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nie ma zgody na przyjęty przez Unię Europejską mechanizm przyjmowania uchodźców. Tak wicepremier Jarosław Gowin odpowiada na wezwanie unijnego komisarza do spraw migracji. Dimitris Avramopoulos zapowiedział, że do września kraje unijne powinny przyjąć co najmniej 26 tysięcy migrantów w ramach programu relokacji. Komisarz nie zauważył, że w Polsce doszło do zmiany rządu, mówi wicepremier Gowin. Wiem, że jest coś takiego jak ciągłość zobowiązań państwowych, ale nasz rząd od początku mówił, że ten mechanizm jest nie do zaakceptowania. Rozwiązanie problemu imigracji nie polega na rozlokowaniu coraz liczniejszych rzesz imigrantów z krajów islamskich w różnych krajach Europy. To prowadziłoby po prostu do rozprzestrzenienia się problemu, a nie do jego rozwiązania. Rozwiązanie polega na likwidacji źródeł problemu, czyli zaprowadzeniu pokoju na Bliskim Wschodzie. Od jesieni 2015 roku, kiedy zatwierdzono program relokacji, unijne kraje przyjęły niespełna 15 tysięcy uchodźców. Plan zakładał prawie 100 tysięcy. Z 28 państw członkowskich tylko Austria, Polska i Węgry nie przyjęły ani jednej osoby z obozów w Grecji i we Włoszech. Związkowcy z Huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej domagają się rozmów z prezesem spółki. Wczorajsze negocjacje płacowe po raz kolejny nie przyniosły efektu. Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych uznali, że spotkania w dotychczasowej formie nie mają sensu. Związkowcy domagają się wzrostu płacy zasadniczej każdego pracownika o 130 zł i ustalenia płacy minimalnej w firmie na poziomie 2300 zł brutto. Francuscy naukowcy odkryli na Marsie krater, który mógł być przyczyną gigantycznych fal tsunami. Powstał zapewne po uderzeniu dużego ciała niebieskiego kilka miliardów lat temu. Krater o nazwie Łomonosow ma 120 km średnicy. Jest bardzo stary i zostały po nim już tylko ślady. Naukowcy z Uniwersytetu Paryskiego przypominają, że prawdopodobnie kiedyś, 3 miliardy lat temu, na Marsie był ocean. Gdy w powierzchnię uderzyła planetoida, powstały 300-metrowe fale tsunami, które mogły wedrzeć się na 150 km w głąb lądu. Przemieszczały się z prędkością 60 metrów na sekundę. Inni naukowcy już wcześniej sugerowali, że na Marsie mogły kiedyś pojawić się gigantyczne fale tsunami, ale dopiero teraz zlokalizowano krater, który wyjaśniałby dokładnie, skąd one się wzięły. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ranek na północy będzie mglisty, w dzień będzie słonecznie, tylko miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć. Ale nie będzie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, na wschodzie porywisty, temperatura od 10 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 13 w Lublinie i Chełmie, 15 w Łodzi i Kołobrzegu, do 18 w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu i powinniśmy się przyzwyczaić do tych wyższych temperatur, bo zdaje się, że idą jeszcze wyższe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

inshallah. If it be your will, it shall come to pass, inshallah, inshallah. If it be your will. Sting w naszej piosence dnia. Być może ktoś z Państwa jeszcze nie słyszał, więc zapraszamy. 12.05. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sting na urodziny trójkowe. No i pierwsze kufry, paki i skrzynie właśnie się pakują do studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc przygotowania idą pełną parą. Tak to będzie. Proszę tego nie przegapić. 12.05. Koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 227 trójek w sprawie wiadomej. Jeszcze dwa słowa. Z tymi spadami to jest tak, że jak one już trafią do zakładu przetwórczego, to robi się z nich koncentrat. A z koncentratu to robi się taki soczek, który pijemy na co dzień. Więc to nie jest tak do końca, że te jabłka są takie najgorsze i robi się z nich tylko wino słabej jakości. Chyba temat spadów zakończony. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy serdecznie do rozmowy. No i wygląda na to, że słuchacz zakończył dyskusję na temat spadów, która tak jakoś spontanicznie nam się pojawiła. Otóż nie, drogi panie. Cieszę się bardzo, że koledzy sadownicy tutaj opowiadali o spadach jako o jabłkach. Natomiast jest to słowo bardzo, bardzo wieloznaczne. Pracuję na przykład w drukarni i w druku spady to są takie elementy obrazu, które wychodzą poza format netto. Później się je obcina podczas oprawy. Także to są te takie elementy, które one są oczywiście potrzebne po to, żeby białe elementy nie zaświeciły nam wokół obrazu na stronie gazety, którą drukujemy. O, i mamy jasność, spady są potrzebne. Tu kolega ma wszystko ładnie wydrukowane. Tak, nie ma żadnych spadów. Nie ma. Mnie się spady jednak kojarzą trochę ze spa, albo z efektem ubocznym przebywania w spa. Też może być. Nie wspomniałem o e-handlu. Myślisz, że tam, tak? No, nie powiązanie wiem. Tak, no, nigdy nie byłem w spa, więc... No, nie chcę powiedzieć, że widać, ale polecam czasami. Czekałem na takie uprzejmości. No dobrze, powiedziałem, że będzie troszkę już o handlu, tylko słowem powiem, że Rzeczpospolita dziś o tym pisze na pierwszej stronie, bo Solidarność upiera się i chce, żeby zakaz handlu w niedzielę dotyczył także handlu internetowego. Rząd raczej nie, ale Solidarność nie chce z tych zapisów rezygnować. No i toczy się bój o handel internetowy, który może spowodować to, że firmy się po prostu z Polski wyniosą, o czym w komentarzu można przeczytać na przykład do rajów podatkowych. Zostawmy to na razie, rzecz jest jeszcze na etapie procedowania. Przepraszam za słowo, więc może będzie więcej danych, to wtedy do tego wrócimy. W Rzeczpospolitej dzisiaj także zdjęcie fantastycznego wynalazku Polaka, niepełnosprawnego człowieka, który stworzył dla siebie wózek, ale teraz swój wynalazek w zasadzie chce sprzedawać, produkować takie wózki. Wózek, który ma tylko dwa koła, pamiętają Państwo Segwaya, no to coś na kształt tego dziwnego pojazdu, którym teraz już poruszają się czasami pracownicy hipermarketów. Działający jak słynny Segway polski pojazd dla osób niepełnosprawnych umożliwia poruszanie się w mieście i także na trudnym terenie. I ten trudny teren jest tu na zdjęciu, bo pan jest w górach, po prostu. Na jednym z filmów zamieszczonych w sieci widać taki pojazd jeżdżący po śniegu na szczycie Kasprowego Wierchu. Na innych podobny jeździ po piasku, trawie, pokonuje wzniesienia nierówności, polne dróżki. To miejsca, do których niepełnosprawni na wózkach dotąd nie bardzo mogli dotrzeć. Pan Miłosz Krawczyk, bohater, który teraz sam, no nie bójmy się tego powiedzieć, produkuje taki, robi biznes. Rzecz nie jest tania, na to też zwraca uwagę autor artykułu, no ale być może i to, tę barierę uda się pokonać. Dwa koła, rzecz bardzo ciekawa. Skoro już o naukowych sprawach, to zajrzymy do wiedzy i życia. Obiecaliśmy sobie to w ubiegłym tygodniu. No i tutaj jeszcze dalej się posuniemy. Pelerynka niewinka też może być, ale pelerynka niewinka z drukarki. To już nas czekaj, to nie jest jakaś tam bajka. Poczekaj, bo muszę dopisać do spadów niewinkę. No, tak bywa. Masz dość życia jako zwykły mugol, zarzuć pelerynkę, niewidkę i poczuj się przez jeden dzień jak Harry Potter. Ale tam było jedno ważne zdanie. Korzystaj mądrze. Czy tak w przyszłości producenci zabawek będą kusić najmłodszą klientelę? A może gadżet ten będzie dodawany jako prezent do kolorowych magazynów? To, co jeszcze niedawno było wytworem bujnej wyobraźni autorów książek science fiction, dziś jest niemalże na wyciągnięcie ręki. Rzecz produkowana jest z tak zwanych metamateriałów. Harry Potter i tajemnice metamateriałów. Tak zatytułowany jest ten tekst, nawiązujący do cyklu książek o czarodzieju. No i rzecz polega tak naprawdę, nie jestem fizykiem, więc doktor Tomasz Orzek pewnie wytłumaczyłby to znacznie lepiej, na takim ustawieniu pewnych drobinek, cząstek tego materiału, że one odbijają światło w ten sposób, że sam materiał jest niewidoczny, no i dlatego pozwala na takie manipulowanie falami świetlnymi, że rzecz tworzy się taka jak w przypadku pelerynki niewidki. Lepiej to jest opisane w artykule, niż ja to Państwu opowiadam, a rzecz jest długa, więc nie będę tutaj wyjątków żadnych stosował. Być może tylko polecę jeszcze, że można sobie taki eksperyment zrobić już dziś w domu. Niewidzialność dzięki zwykłym soczewkom, cztery soczewki odpowiednio ustawione i można trochę poczuć się jak niewidzialny. No i co, brzmi tajemniczo? Proszę sięgnąć. Wiedza i życie, numer kwietniowy już, który także publikuje piękne zdjęcia wulkanów, ale także ósmego kontynentu. Tak, tak, jest coś takiego, co już geolodzy są skłonni nazwać ósmym kontynentem, na razie nazwanym Zelandią. No i to oczywiście podpowiada, że rzecz jest umiejscowiona niedaleko Nowej Zelandii, Australii, w tamtym regionie. No, ogromny, podwodny jeszcze kontynent, ale nie tylko. Więc być może w przyszłości i tam będziemy się udawać. A temat okładkowy, jak mózg kreuje ból. Czym ból jest naprawdę? No i żeby jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć, jaka jest biologiczna funkcja bólu. Jeśli podczas biegu ktoś źle postawi stopę i przeszyje go ból, który uniemożliwi mu dalszy bieg, no to bez wątpienia zadaniem bólu jest w takiej sytuacji poinformowanie, że doszło do jakiegoś uszkodzenia, należy zapobiec pogłębianiu się kontuzji. Mózg mówi po prostu lepiej przestać biec i dać czas organizmowi na usunięcie problemu. Czasem jednak podczas treningu jesteśmy tak zaaferowani osiągniętymi międzyczasami, pobitymi rekordami, że nie poczujemy nawet, kiedy rosnący przy ścieżce krzak jeżyn przyozdobi nam łydkę kilkoma poważnymi szramami. Zdarzyło się pewnie niejednemu, że o wiele mniejsze skaleczenie wywołało poważny ból. Dlaczego więc tym razem mózg zareagował w inny sposób? Odpowiedź jest prosta, ale zaskakująca. Ból to opinia mózgu na temat danej sytuacji. Też brzmi intrygująco. Ale to jest bardzo ważne zdanie. To jest opinia mózgu na temat danej sytuacji. To ma związek ze sportem, bo wielokrotnie widzieliśmy piłkarzy lekko muśniętych, a czasem nawet w ogóle niedotkniętych przez przeciwnika, którzy padają i wiją się z bólu. A to już aktorstwo. Powiązanie nauki i aktorstwa też. Troszkę. Mm-hmm. I tu płynnie przechodzimy do sportu. Piłki nożnej. Tak, piłka nożna w tym tygodniu, oczywiście o meczu w Podgoricy. Lewy seryjny zabójca. Taki jest tytuł na okładce. Podanie otwierające drogę do Moskwy. Ten tytuł mi się bardziej podoba. Dobry tytuł. Podanie otwierające drogę do Moskwy. O meczu w Podgoricy oczywiście duża relacja o tym, że remis naszych rywali jest idealny dla Polski. I o tym, że Rosjanie mają poważnego stracha przed tym mundialem, ponieważ jak to zwykle z mundialami jest, obiekty niegotowe, chuligani straszą i o wszystkich problemach pisze Michał Czechowicz w tekście Mundial musi kosztować, bo dla najważniejszych ludzi w Rosji temat mistrzostw rysuje się w czarno-białych barwach. Jeśli dojdzie do organizacyjnej sportowej porażki, ktoś będzie musiał za to odpowiedzieć. No i choćby stadion w Sankt Petersburgu, który miał już być wizytówką, reklamówką. Tam ostatnie cztery kolejki spotkań mieli grać piłkarze w tym roku i pokazywać, jaki to wspaniały obiekt jest. Są opóźnienia. Opóźnienia są jednak wcale nie największym problemem władz. W wypadku Sankt Petersburga samorząd jako inwestor chce przeprowadzenia audytu środków na materiały budowlane i płace. Mówi się o zatajeniu wysokości realnej ceny wielu etapów prac. Nikt nie wie, dlaczego termin oddania obiektów tak się opóźnia. No i to wszystko jest w taką mgiełką tajemnicy okryte. Mundial musi kosztować, a przy okazji powiem, że w tym tygodniu piłka nożna przygotowała ciekawe zestawienie. 10 piłkarzy najbardziej podatnych na kontuzję. Jak sami stwierdziliśmy, piłkarza na drugiej pozycji nie znamy, ale może dlatego, że nie gra. Cały czas na ławce. Bo jest kontuzjowany. Krystian Hankej, Tygodniki, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 12,5 minuty będzie 9:00.

i sercu drogiej nie masz tu załogi. Tutaj możesz się nie liczyć z nikiem, budzicie leśnych ptasząt duet, więc się przeciągasz, a stwierdziwszy ssanie w dołku, przyspajasz razową bułę i zaraz lżej ci na tym ziemskim łez padołku. Jan Kaczmarek, zawsze i z przyjemnością o poranku. Kabaret Elita i Studio 202. Andrzej Zakrzewski zagląda do naszego archiwum. W audycji porannej to prawie wszystko. Za 7 minut będzie 9. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9 spotka się z Państwem Marek Niedźwiecki. Przed koncertem, zdaje się, był u fryzjera. No tak to wygląda za szyby. Ale może coś więcej na ten temat opowie. No i tak jeszcze... Prawimy przedkoncertowo, przypominam, 12.05, studio imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Sting. A teraz pan Zbigniew.